Franz Kafka. Geri Çevrilme. Seslendiren Akın Altan. Küçük kentimiz hani sınır boyunda değil. Hayır, hiç değil. Sınır bizden bir ötede ki, belki bugüne kadar kentimizden kimse oraya ayak atmamıştır. Sınıra varmak için ıssız yaylalardan, ayrıca geniş ve verimli topraklardan geçmek gerekiyor. Yolun bir parçasını göz önüne getirmek bile yoruyor insanı. Kaldı ki, bir parçasından çoğu da göz önüne getirilemiyor. Sonra kocaman kentler var yol üstünde. Bizim küçük kentimizden çok daha büyük kentler. Bizimki gibi 10 tanesi yan yana konsa, ayrıca bir onu daha yukarıdan aralara sıkıştırılsa, bu devcileyim ve sıkışık kentlerden birini oluşturamaz. Buralara giderken yolu şaşırıp kaybolmasa da, kentlerin içinde insanın kaybolacağı kesin ve kentler de öylesine büyük ki, bunlarla ne kadar yüz yüze gelmeyeyim dense boş. Ama başkentin bizim kente uzaklığı, elbet böylesi uzaklıklar birbiriyle kıyaslanabilirse. Çünkü 300 yaşında bir adam 200 yaşındakinden daha yaşlıdır demeye benzer bu. Sınırın bize uzaklığından çok daha fazla. Sınır boyundaki savaşlardan zaman zaman haber alabilirken, başkente ilişkin hemen hiçbir şey öğrenemiyoruz. Biz alttan olanları söylüyorum kuşkusuz. Yoksa başımızdaki yöneticiler elbet başkentle çok sıkı bir bağlantı içindeler. 2-3 ay gibi kısa bir zamanda başkentten haber alabiliyor, en azından aldıklarını ileri sürüyorlar. Ve durum böyleyken, ne garip şeyse, dönüp dolaşıp şaşarım buna doğrusu, başkentin bizden bütün istediklerine sessiz sakin boyun eğeriz. Yüzyıllardır bizde halkın ön ayak olduğu siyasal bir değişiklik görülmemiştir. Başkentte yüce hükümdarların biri gelip biri gitti. Hatta kimi hanedanların kökü kazındı ya da saf dışı bırakılıp yerlerini yenileri aldı. Hatta geçen yüzyıl başkentin kendisi bile yıkılarak çok uzağına bir yenisi kuruldu. Ama sonra o da yıkılıp eski kent yeniden yapıldı. Bütün bunlar doğrusu küçük kentimizi hiç etkilemedi. Bizim memurlar yerlerinde kaldı hep. En yüksekleri başkentten geldiler. Orta kademedekiler başkentten değilse de dışarıdan, en alt kademedekiler de bizim kendi aramızdan. Hiç değişmedi bu. Biz de yeterli gördük bu kadarını. En yüksek memurumuz başvergicidir. Albay rütbesinde bir adam olup öyle de çağrılıyor. Bugün yaşlı biri ama ben kendisini yıllardır tanırım. Çünkü daha çocukluğumda albaydı. İlkim pek çabuk yükseldi. Ama sonra durakladı sanırım. Rütbesi küçük kentimiz için yetiyor. Daha büyüğünü hiç de aramızda barındıracak gücümüz yok. Onu ne zaman hayalimde canlandırayım desem, pazar meydanındaki evinin verandasında, ağzında çubuğu, arkasına yaslanmış oturur görürüm. Başının üzerindeki çatıda imparatorluk bayrağı dalgalanır. Arada bir askeri eğitimlerin yapılmasına el verecek genişlikteki verandanın sağına soluna kuruması için çamaşırlar asılmıştır. İpekten cici giysiler giymiş torunları albayın çevresinde oynaşırlar. Ama pazar meydanına inmeleri de yasaklanmıştır. Öbür çocuklar kendilerinin dengi değillerdir çünkü. Ama yine de meydan çeker çocukları. En azından başlarını verandanın parmaklıkları arasından çıkarır, aşağıdaki çocuklar birbiriyle dövüşürken, onlar da bu dövüşe yukarıdan katılırlar. İşte bu albay bizim kenti yönetir. Sanırım yönetim yetkisini kendisine veren bir belgeyi henüz kimseye göstermiş değil. Allah bilir, böyle bir belge de yok elinde. Belki gerçekten başvergicidir. Ama bu kadarı yeter mi? Bu kadarı tüm yönetim alanlarında söz sahibi olma yetkisini de verebilir mi kendisine? Devlet için çok önemli bir görevin başında. Orası öyle. Ama biz halk için bundan da önemlisi var. Bizler sanki şöyle der gibiyizdir. Nemiz varsa aldın. Buyur bizim kendimizi de al bari. Çünkü gerçekte yönetimi zorla ele geçirmiş değil albay. Dolayısıyla bir zorbadır denemez. Ta eski çağlardan beri gelişim süreci öyle bir yol izlemiş ki, başvergici, memurların bazı aşamasına yükselmiş. Albayın kendisi de işte bizim gibi bu geleneğe uyuyor. Hani paye bakımından fazla bir ayrım gözetmeksizin yaşıyor aramızda. Ama gene de biz alttakilerden büsbütün değişik biri. Bir delege topluluğu bir dilekle karşısına çıktı mı, duvar gibi dikilir oracıkta. Geride kendisinden başka kimse yoktur. Bazı seslerin düpedüz arkadan doğru fısıldadığını duyar gibi olur insan. Ama bakarsın bir yanılmadır bu. Bütün sorunu karara bağlayan yalnız odur. Hiç değilse bizler için. Bu gibi kabullerde onu görecek insan. Çocukken ben de vardım birinde. Bir yangın, Kentin en yoksul semtini silip süpürmüştü de, halk arasından seçilen birkaç kişi hükümetten yardım dilemek için kendisine başvurmuştu. Nalbantlık yapan babam halk arasında saygın biridir. O da delege seçilmiş, beni de yanına almıştı. Olağanüstü bir şey değildir. Çünkü böyle bir gösteriye herkes koşar. Kalabalıktan pek seçilmez olur gerçek delegeler. Albay bu gibi kabulleri çokluk verandada düzenlediğinden bazı kimseler de pazar meydanından merdiven dayayıp yukarıya tırmanır ve parmaklık üzerinden bakarak durumu izlemeye çalışır. Yangın olayında öyle düzenlenmişti ki verandanın hemen dörtte biri albaya ayrılmış, geri kalanını da kalabalık doldurmuştu. Birkaç asker halkı göz altında tutuyor, ayrıca albayın çevresinde bir yarım daire oluşturuyordu. Gerçekte bir teki bile yeterdi bu işler için. Askerden korkumuz işte öylesine büyüktür. Pek bilmiyorum bu askerler nereden geliyorlar. Ama çok uzaktan geldikleri kuşkusuz. Hepsi birbirine öylesine benziyor ki üniforma giymeseler de olur. Ufak tefek, çelimsiz ama çevik kimseler. En göze çarpan yanları da ağızlarını fazlasıyla dolduran dişleri ve küçük, çekik gözleriyle çakıp sönen tedirgin ışıltı. İşte bu yanlarıyla çocukları korkutuyor ama bir yandan eğlendiriyor onları. Çünkü çocukların kendileri de hep bu dişler ve gözler tarafından korkutulmak, ardından çığlık çığlığa kaçışmak istiyor. Çocukluktaki bu korkunun sanırım büyüyünce de kaybolduğu yok. En azından sürüp gidiyor etkisi. Kuşkusuz bunda daha başka nedenler de rol oynuyor. Bizim hiç anlamadığımız bir lehçe konuşuyor askerler. Bizim lehçemize pek alışamıyorlar. Bu da onların kendi işlerine kapanmasına ve yanlarına pek sokulunamamasına yol açıyor. Hani huylarına suylarına da uygun düşmüyor değil bu. İşte öylesine sessiz, ağırbaşlı ve soğuk adamlar. Bir kötülükleri yok kimseye. Öyleyken bayağı katlanılmaz şeyler. Bakıyorsun, işlerinden biri bir dükkana girip birkaç kuruşluk öteberi alıyor. Sonra dükkandan çıkmayıp yaslanıyor tezgaha. Orada öylece duruyor. Konuşulanlara kulak kabartıyor. Belki anlamıyor bir şey. Ama gören der ki sanki anlıyor. Ağzını açıp bir şey söylemiyor kendisi. Sadece gözlerini dikip konuşana, arada bir dinleyenlere bakıyor, bir yandan elini kemerindeki uzun bıçağının kabzasından ayırmıyor. Bu da işte iğrenç bir şey. Bu durumda artık konuşmak gelmiyor insanın içinden. Derken dükkan boşalıyor ve içeride kimsecikler kalmayınca asker de çekip gidiyor. Yani nerede askerler boy gösterse, orada bizim cıvıl cıvıl halkın üzerine bir durgunluktur çöküyor. Diyeceğim, yangın olayında da böyleydi durum. Bütün törenlerde ve resmi kabullerdeki gibi albay dimdik dikiliyor, ileri doğru uzanmış ellerinde iki uzun bambu çubuğu tutuyordu. Eski bir adettir hani, anlamı da aşağı yukarı şöyledir. İşte albay nasıl değnekleri tutuyorsa, yasaları da eliyle öylece tutup destekliyor. Dolayısıyla yasalar da kendisine destek oluyor. Herkes yukarıda, verandada kendisinin nelerin beklediğini bilir. Öyleyken her seferinde dona kalır korkudan. Diyeceğim, o zaman da delegeler arasından sözcü seçilen kişi bir türlü söze başlayamadı. Albayın karşısına gelip durdu. Ama derken cesareti uçup gitti. Bin dereden su getirdi. Sonra yine dönüp kalabalığın arasına karıştı. O anda konuşmaya istekli başka da uygun biri çıkmadı. Bu işe elverişli sayılamayacaklarından biz konuşalım diyenler bulundu elbet. Eni konu karışmıştı ortalık. Kentteki bazı kişilere, bazı ünlü konuşmacılara haberciler yollandı. Bütün bu süre içinde albay hiç kımıldamadan yerinde dikiliyor, yalnızca nefes alıp verirken dikkati çekecek gibi inip kalkıyordu. Güçlükle soluyordu da ondan değildi. Ancak hayli belirgindi soluyuşu. Nasıl kurbağalar solur, öyleydi. Ne var ki, kurbağalar da böyledir hep. Bizim buradaysa bir şeydi. Ben, büyükler arasından yavaşçacık ilerilere sokulmuştum. İki asker arasındaki boşluktan albayı izlemeye başladım. Ansızın oradakilerden biri diziyle olağanüstü itip uzaklaştırdı beni. Bu arada daha önce sözcü seçilen kimse kendisini toparlamıştı. İki kişi tarafından sıkı sıkıya koltuklanarak konuşmaya başladı. Ciddi ciddi o büyük felaketten söz ederken süklüm püklüm gülümsemesi ve albayı da birazcık gülümsetebilmek için elden gelen çabayı harcamasına karşın albayın yüzünde hiçbir tebessüm belirtisinin görülmeyişi dokunaklı bir manzaraydı doğrusu. Sözcü en sonunda delegelerin dileğini bildirdi. Sanırım hepsi bir yıl için vergiden bağışık kılınmaktı bu. Ama imparator ormanlarından daha ucuza kereste sağlanmasına izin verilmesi de bu arada rica edilmiş olabilirdi. Konuşmanın ardından sözcü yerlere kadar eğildi. Albayın kendisi, askerlerle gerideki birkaç memur dışında oradaki herkes gibi eğilmiş durumda kaldı. Veranda kenarında, merdiven üzerindekilerin bu nazik anda göze görünmek istemeyip birkaç basamak aşağı inmeleri ve ancak vakit vakit verandanın hemen kenarından başlarını kaldırıp durumu kolaçan etmeleri bir çocuk için gülünecek şeydi doğrusu. Bir vakit sürdü bu. Derken bir memur, kısa boylu bir adam, albayın önüne geldi. Parmak uçlarına basarak albayın yüzüne doğru uzandı. Derin derin soluyuşlarını bir yana bırakırsak, hala kımıldamaksızın orada dikilen albay, bir şeyler fısıldadı memurun kulağına. Bunun üzerine memur ellerini çırptı ve herkes ayağa kalkınca şu açıklamada bulundu. ''Dilediğiniz kabul edilmemiştir. Uzaklaşın şimdi.'' Birden varlığı yatsınmaz bir ferahlık kalabalığı dolaştı. Herkes itişe kakışa verandadan dışarı attı kendini. Yine biz, hepimiz gibi normal bir insana dönüşmüş albaya pek dikkat eden yoktu. Ben yalnız şu kadarını gördüm ki, albay gerçekten bitkin durumda elinden değnekleri bıraktı, değnekler düştü yere, sonra albay memurların hemen getirdiği bir koltuğa çöktü ve vakit geçirmeyip çubuğunu ağzına yerleştirdi. Doğrusu seyrek karşılaşılan bir şey değildir bu. Genelde durum böyledir. Bazen ufak tefek dilekler yerine getirilir getirilmeye ama o zaman albay elbet kesinlikle olarak sorumluluğu omuzlarına yüklenir ve böyle davranışının elbet kesinlikle değil de havaya göre hükümetten düpedüz gizli tutulması gerekir. Hani küçük kentimizde albayın gözleri bizim değerlendirebildiğimiz kadarıyla aynı zamanda hükümetin gözleridir. Ama yine de bir ayrım yapılır burada. Ayrımın iç yüzü de büsbütün kavranacak gibi değildir. Ne var ki önemli sorunlarda halk bir geri çevrilmeyle karşılaşacağından her vakit emin olabiliyor. Ve yine ne tuhafsa bu geri çevrilmeler olmadan da yapamıyor bir bakıma. Bir yandan söz konusu başvurularda ve eli boş dönmelerde hiç de bir formalite havası yok. Hep zinde ve ağırbaşlı gidiliyor. Kuşkusuz bayağı güçlenilmiş olarak ve mutlu sayılmasa da asla düş kırıklığına uğranılmadan ve yorgun düşülmeden dönülüyor. Bu konuda kimseye bir şey sormam gerekli değil. Herkes gibi ben de bunu kendi içimde duyumsuyorum. Hatta aradaki ilişkileri araştırmak merakına kapıldığım bile yok. Gel gelelim, gördüğüm kadarıyla belli yaş grubu var ki durumdan memnun değil. Aşağı yukarı 17 ile 20 yaş arasındaki gençler hepsi, yani en sudan düşüncenin, hele devrimci nitelikte bir düşüncenin etkisinin nerelere kadar varabileceğini uzaktan yakından sezemeyen pek toyu olanlar. Ve işte böyleleri arasına hoşnutsuzluk sinsice sokuluyor. Son.